En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Oh my god. I midten af juli blev Tyskland og Belgien ramt af store mængder nedbør. Det skabte voldsomme oversvømmelser, der indtil videre har kostet mere end 200 mennesker livet. Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben. Das macht mich fassungslos. Og i Tyrkiet og Grækenland oplever de lige nu skovbrande, der også koster menneske- og dyreliv. De ekstreme vejrhændelser er et wake-up call, siger klimaforskerne. For stigningen af skovbrande, skybrud og oversvømmelser er konsekvenserne af den globale opvarmning. I'll tell you, we really are seeing the profound impacts of human-caused climate change playing out now in real time in the form of these extreme weather events. I går udkom første del af den nye hovedrapport fra FN's klimapanel IPCC, og det er skræmmende læsning. Mange af de klimaforandringer, vi i disse år er vidne til, er uden fortilfælde i mere end 100.000 år. Og adskillige af de skred, vi har igangsat, er uoprettelige. Sådan står der i rapporten, der baserer sig på over 14.000 internationale klimastudier. En af rapportens hovedforfattere er professor i klimaforandringer, Sebastian Mernil. Og han er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Mit navn er Sebastian Mernil. Jeg er professor i klimaforandringer, og så er jeg prorektor på Syddansk Universitet, og så er jeg hovedforfatter på den rapport, vi netop har lanceret. Og lanceringen sker jo efter en sommer, hvor jeg tror, mange mennesker føler, at klimaforandringerne er kommet meget tæt på. Vi har set meget ekstremt vejr tæt på Danmark, voldsomme skybrud og oversvømmelser, særligt i Tyskland og Belgien. Over 175 mennesker døde. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker jo, at det, for det første, så er det jo tragisk, at klimaforandringerne slår så voldsomt ind. Men det er egentlig ikke overraskende, at vi ser de her forandringer i klimasystemet. Når vi snakker om klimaforandringer, så der, hvor vi ser de første forandringer, det er typisk i ekstreme hændelser. Og vi ved, når vi kigger over længere tidsserier, at det, der var det ekstreme tidligere, bliver det normale, osv. osv. Og vi står også og kigger ind i nogle ekstreme hændelser, som fremadrettet forventeligt vil blive den normale, eller det normale klima, vi har her på kloden. Mm-hmm. Så i og med, at vi har set de her ekstremer, det er jo et signal på, at klimasystemet er under forandring. Og det ekstreme vejr, den katastrofe, vi så i Tyskland, er det noget, vi kan opleve i Danmark også? Ja, nu faldt der voldsomme mængder nedbør i Tyskland, og vi har faktisk set tilsvarende mængder nedbør her i Danmark også inden for de sidste 14 dages tid. Blandt andet omkring Kerteminde, hvor man fik 159 mm nedbør. Så vi ser, eller har set, hvad kan man sige, nedbørsmængder i samme omfang og med samme intensitet. Forskellen er jo, at man i Tyskland har en anden form for topografi, altså et mere kuperet terræn. Nedbøren dernede faldt over et mere urbant område, altså hvor der er en højere befolkningsdensitet, og det vil sige, at en stor del af nedbøren løber direkte af på overfladen, det vi kalder overfladisk afstrømning. Når det ikke kan slippe væk, jamen, så hæver vandstanden sig, og det er jo så det, vi har set dernede. Kontra det, vi har set herhjemme, ikke, hvor nedbøren er faldet i det mere åbne landskab, og det vil sige, at den løber ikke af på overfladen i samme omfang, men derimod infiltrerer ned gennem jordlagene, og så langsomt siver ud til åer og vandløb. Og det her ekstreme vejr, om det så er voldsom nedbør, eller ekstrem varme, eller voldsomme orkaner, er det et wake-up call? Det er i hvert fald noget, vi har set mere af over tid. Og vi har også set, at nogle af de her ekstreme hændelser er blevet mere intense. Nogle eksempler kan være, at hvis vi kigger ind i varme ekstreme hændelser, eller kulde ekstreme hændelser, så ved vi, at vi over tid ser flere varme ekstreme hændelser. Vi ser færre kulde ekstreme hændelser. Vi ved også, at vi over tid har set stigende nedbør. altså en stigende mængde nedbør per år. For Danmarks vedkommende, for at tage det som et eksempel, jamen der får vi i dag ca. 110 mm mere nedbør, end det vi gjorde for 100 år siden per år. Hvad er årsagen til det? Jamen årsagen er jo, at vi udleder drivhusgasser til atmosfæren. Vi ser stigende koncentrationer i relation til CO2. Jamen der har vi siden 50'erne set en stigende mængde CO2 i atmosfæren. Ikke bare en lineær udvikling, men en eksponentiel udvikling. Jo højere koncentration af drivhusgasser, jamen jo sværere har energien, den der kommer fra solen, jo sværere har den ved at slippe ud igen af vores jordatmosfæresystem. Og det vil sige, at vi har en energiophobning, så har vi også en højere temperatur. En højere temperatur kan indeholde mere fugtighed. En temperaturstigning indeholder ca. 7-8% mere fugtighed, og det vil sige, at når den fugtighed fortættes, så falder den som nedbør, og så er der risiko for, at den falder rimelig ekstremt eller kraftigt intenst, som det vi har set. Lad os vende os igen mod den rapport, som I har lanceret. Det er altså første del af den store IPCC-hovedrapport. Du har været hovedforfatter på den her delrapport, og målet med den er at gøre status på den videnskabelige forståelse af klimaet, klimaforandringerne og menneskets påvirkning af klimasystemet. Sidste gang IPCC gjorde det var for 7 år siden, altså i 2014. Hvad har været de største, mest overraskende, mest fascinerende nyheder inden for de sidste 7 år i klimaforskningen? Altså personligt synes jeg, at det har været ændringer i klimasystemet i relation til den havis, vi har i det arktiske ocean. Når vi kigger tilbage over tidligere rapporter, så har vi set, at der har været en divergens mellem det, som vores modeller har vist, når vi snakker havisudbredelse, og så det, som observationerne de viser. Altså modellerne estimerer, at vi vil have havis stadigvæk i 2060-2070, hvor når vi kigger mod vores observationer, jamen, så vil vi forventeligt miste sommerhavisen i slutningen af 2030-2040. Og det er I kommet tættere på, hvorfor der er den forskel? Ja, og det hænger sammen med, at i dag der har vi en bedre forståelse for dels, hvor meget sne der lægger sig oven på havisen. Jo mere sne, jo mere dæmpende effekt af den energi, der farer op i atmosfæren. Vi har en forståelse for, at der under havisen i dag er et koldt, ferskt lag, som isolerer havisen fra det varmere, salte atlantiske vand, der ligger under. Der hvor vi er blevet bedre, det har været med til at forstå, hvordan havisen brækker op om sommeren. Og det vil sige, når den bryder op, så kommer der sprækker. Og det vil sige, når der kommer sprækker, så kommer der også en energiflux op i atmosfæren, men der sker også et større mix mellem det kolde ferske vand og det varmere atlantiske vand, som ligger dybere liggende. Når du får varmere atlantisk vand op og rammer bunden af havisen, jamen så får du også en større afsmeltning af havisen. Og der har vores modeller ikke været gode nok tidligere til at beskrive det, der er sket under overfladen, men egentlig kun haft blikket rettet mod havisen og det, der sker i et atmosfærisk perspektiv. Og det er altså noget af den nyere forskning, som er kommet herinde for de sidste 7 år? Ja, det er en bedre procesforståelse, vi har haft og fået, men også, at vi så har taget den og så bragt den ind i modellerne, så vi kan sørge for, at modellerne bliver mere pålidelige i forhold til det, vi rent faktisk måler af havis arealforandringer. Og noget af det, som der har været en del diskussion af, det er præcis hvor stor en temperaturstigning globalt set, som vi måske får. Det svinger jo lidt, og er I kommet nærmere en mere præcis vurdering af, hvor meget mere temperaturen kommer til at stige? Ja, altså det er vi faktisk, og noget af det, der blev fremlagt i rapporten, det er jo, at de 1,5 grader er blevet trukket tættere på, hvor vi er i dag. Altså politisk vil vi gerne have 1,5 grader eller 2,0 i forhold til Paris-aftalen i 2100. Men nu kigger vi altså ind i nogle scenarier, hvor vi kan ramme de 1,5 grader tidligst i starten af 30'erne. Og der må du lige hjælpe lytterne og mig, for man kan hurtigt blive forvidet over det her med stigningen i forhold til hvad. Og det er jo i forhold til, så vidt jeg ved, 1850 eller deromkring, man ser på. Er det korrekt? Ja, når vi snakker de 1,5 eller 2,0 grader, så er det i forhold til det, vi kalder det førindustrielle niveau. Ja. Og det definerer IPCC, altså FN's klimapanel, som perioden fra 1850 og til 1900. Og den har jo været voldsomt stigende, den temperatur, altså alting er jo relativt, men det sidste årti fra 2010 til 19, sådan som jeg har forstået det, har været det varmeste årti nogensinde målt, er det korrekt? Det har været det varmeste årti, når vi kigger tilbage til omkring det førindustrielle niveau. Ja. Hvis du sammenligner perioden 1850-1900, med det sidste årti, så har man en temperaturstigning på 1,09 grader Celsius. It's just unbearable. It's impossible to be out. So never seen anything like this. I hope it never becomes like this ever again. It's not really pleasant. This is too much. Too much summer for us here. Dit arbejde har jo siddet og kigget på alt det her forskning, og IPCC's arbejde har siddet og holdt øje med al den her klimaforskning, og forhåbentlig nå frem til så hvad skal man sige, præcist et billede som muligt. Er det blevet bevist, at den globale opvarmning er forårsaget af mennesker? Altså, der har været en masse løbende studier over tid, og kigger vi lige præcis ind i, nu nævnte de her 1,09, altså klimarapporten her estimerer, at 1,07 grader kan faktisk relateres til human influence ud af de 1,09. Og det vil sige, at det er en pæn andel af den temperaturforandring, vi har haft, som kan relatere sig til det menneskeskabte årsager. Der har også været en masse andre studier over tid, som egentlig bekræfter lige præcis de her budskaber. Mm-hmm. Så vi har en god forståelse for i dag, at de variationer, vi ser i klimasystemet, de variationer, vi ser i den globale middeltemperatur, at det kan man relatere sig tilbage til menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Når du bruger ordvalget, kan relatere sig til, jeg tror også, I bruger indikationer, når I skriver. Det er jo ikke helt det samme som et bevis, er det? Eller hvordan hænger det sammen? Altså, det er 1,07. Det er jo det, som IPCC fremlægger ud af 1,09. Ja. Og det er der jo rimelig god. Det er der evidens for. Det er der. Så ja. Din 1,07 grads temperaturstigning, det er bevist, det er menneskeskabt. Det er i hvert fald det, rapporten den fremlægger. Mm. Og i din kronik i Berlingske, der skriver du, mange af forandringerne i klimasystemet, vi i dag ser, er uden fortilfælde i de sidste 100.000 af år. Hvilke klimaforandringer er det, der er uden fortilfælde? Det er temperaturudviklingen, når vi kigger tilbage i et historisk perspektiv. Men jordens klima har jo ændret sig dramatisk gennem 100 millioner af år. Planeten svinger mellem at være kold og varm. Prøv at forklare folk, som måske ikke, fordi vi sidder og taler om, at temperaturen stiger og falder med et par grader globalt set i gennemsnit. Hvor meget betyder de her temperaturudsvingninger for planeten og for livet på den? Altså hvis vi kigger i den globale middeltemperaturvariation, bare et perspektiv på 22.000 år, så ved vi, så er vi kommet ud af istiden, temperaturen er steget. Vi ser et maksimum for omkring 6-7.000 år, hvorefter så den globale middeltemperatur stille og roligt er faldet indtil for omkring 150 år siden. Og det er jo en temperaturudvikling, som er betinget af de her lidt store skala naturlige variationer, det vi kalder Milankovitch-cykluserne. Det giver sådan et meget blødt og pænt kurveforløb. Men når man så kigger ind i de sidste 140 år, så ser vi faktisk en ret så markant stigning i de globale middeltemperaturer, som ikke kan være betinget af de mere langsigtede tendenser, men dermed af nogle andre processer, end dem, der ligger til grund i perspektivet over de 22.000 år, nemlig den stigende udledning af fossile drivhusgasser til atmosfæren. Så hastigheden i temperaturforandringen, det er det, der er uden fortilfælde? Ja, fordi når vi kigger ind i hvor hurtigt temperaturen, den her 1,1 grad siden det førindustrielle niveau, har ændret sig frem til i dag, når vi sammenligner de 1,1 grad, så har vi set dem over en periode på 140 år. Hvis vi går tilbage til den næst hurtigste forandring, når vi snakker 1 grad, jamen så skal vi tilbage til en periode, der hedder Yngre Dryas, og der står vi altså en 1 grads opvarmning over en periode på omkring 1250 år. Mm. Og det vil sige, at tingene går betydeligt hurtigere i dag, end man har set i noget andet tidsperspektiv, når vi kigger tilbage over i hvert fald 22.000 år. I øjeblikket der befinder vi os i en af de varme perioder mellem to istider, det man kalder en mellemistid. Sidste gang der var sådan en mellemistid, det var for ca. 130.000 år siden, det er det man kalder EM-perioden. Og du skriver om den i kronikken i Berlingske, du skriver, at den periode, EM-perioden, den giver klare signaler om, hvad vi har i vente ved en fortsat opvarmning. Fortæl lige, hvordan var klimaet på jorden dengang? Klimaet på jorden dengang minder egentlig meget om det klima, vi har i dag. Måske en anelse varmere. Dengang der så man et højere havniveau, et sted mellem 6-8 meter højere end det, vi ser i dag. Så noget af det, vi har i vente, hvis vi bliver ved med at udlede drivhusgasser til atmosfæren, som vi har gjort, jamen det er, at vi ser en stigende temperatur, en stigende global middeltemperatur. Naturligvis også en stigende variation i de regionale temperaturer, hvor nogle områder bliver varmere end andre. Men det, der vil ske, det er, at vi vil smelte de landbaserede iskapper, Og det vil sige, stille og roligt, så vil de jo trække sig tilbage, kaste masse vand altså, til verdenshavet, og dermed vil det så forøge det stigende havniveau. Hvis vi var i enperioden, altså for 130.000 år siden cirka, på den samme lokation, som vi er nu, hvordan ville det så se ud? Jamen altså, temperaturen ville nok have været en lille smule varmere, ikke? Og vi ville have set et havniveau, der var højere, og forventeligt kunne vi altså, stå i vand til halsen. Men i forhold til planetens samlede utrolig lange, 100 millioner år lange historie, det her med, at der er perioder med global opvarmning og afkøling, det er vel business as usual? Klimaet har altid varieret, og det har altid været koldere og varmere. Vi har bare ikke set i hvert fald i 22.000 år, en opvarmning, der er sket så hurtigt, som det vi har set inden for de sidste 140 år. Så i den henseende, så er det anderledes. Mm-hmm. Vi ser også nu, at vi ser en opvarmning, som egentlig har fundet sted på omkring 98% af klodens areal. Vi havde også en opvarmning i den varme middelalder, men det var ikke en, det vi kalder en global opvarmning, det var en regional opvarmning. Så det vi ser inde i dag, at vi faktisk ser en global opvarmning, er også anderledes end noget af det, vi har set tidligere gennem varmeperioder, i hvert fald over de seneste 22.000 år for eksempel. Ikke? Nu har vi talt meget om global opvarmning og den globale gennemsnitstemperatur. Noget af det, som også bekymrer forskerne meget, er stigningen i det her ekstremvejr. Det skriver I jo også om i rapporten. Hvor stor en, jeg ved ikke, om man kan gøre det op på den måde, men hvor stor en bekymring er det her udvikling i ekstremvejr? Altså, vi er jo inde at skubbe på nogle mekanismer i klimasystemet, som jo gør, at vi ser de her ekstreme hændelser. Og jeg synes jo personligt, det er bekymrende, fordi der, hvor vi ser den største samfundsmæssige omkostning, det er jo netop, når vi møder ekstremvejr. Det er det, der koster samfundet betydeligt i skadeeffekt. Ikke? Og i liv. Og i liv også, ja. Ikke mindst. A prolonged, dangerous and historic heat wave engulfing Western Canada has already caused dozens of deaths. People are being encouraged to go to cooling centers to combat the extreme heat. Og det vi gerne vil forstå rent videnskabeligt, det er jo, hvad er ligesom årsagerne til de her ekstreme hændelser. Kan vi blive bedre til at forstå processerne? Kan vi blive bedre til at kortlægge? Kan vi blive bedre til at varsle? Når vi kigger ind i vores tidsserie, når vi kigger ind i vores, den måde, vi forstår klimasystemet på, så ser vi over tid, at vi har haft en høj frekvens af varme ekstremer, af intens nedbør. Men det, der lidt er udfordringen, det er jo at kunne sige lige præcis, hvad sker der i tid og i rum? Hvornår er det de her, de indtræffer, og hvor er det, de indtræffer? Og det vil sige, at klimasystemet er jo på mange områder meget, meget kaotisk, og det kan også være systematisk. Men den der kaotiske tilgang til det gør det, at det er svært for os at sige lige præcis, at 25. maj 2245, der vil vi have en skybrudshændelse over Bogense. Altså der er stadig usikkerhed, men vi kan godt fremadrettet sige, jamen fremadrettet vil vi se en højere frekvens og en højere intensitet. Mm-hmm. Det er bare svært for os at sige lige præcis, på hvilken lokation og til hvilket tidspunkt. Du skriver i kronikken om de her ekstremhændelser. Ekstrem varme er blevet hyppigere og mere intens over de fleste landområder siden 1950. Omvendt er forekomsten af kuldeekstremer blevet mindre sandsynlige og alvorlige. Igen er de menneskeskabte klimaforandringer den dominerende årsag hertil. Skal jeg læse dig sådan at forstå, at de menneskeskabte klimaforandringer faktisk også er en god ting? Det kommer an på øjnene, der ser. Ikke? Altså, jeg vil jo mene, at det med, at vi får hyppigere varme ekstreme hændelser. Der har man uheldigvis set, blandt andet i Frankrig og Centraleuropa, at det gør jo, at mange ældre mennesker går bort. De dør i de her heat waves. Jeg mener ikke, det er en god ting. Vi ser også en stigende hyppighed i nedbørshændelser og i intensitet. Og det er heller ikke altid en god ting. Så der er selvfølgelig nogle katastrofale følgeeffekter af lige præcis den her udvikling. Mm-hmm. Jeg ved godt, der er nogle folk, de vil jo godt have, at vi har et varmere klima, så kan vi rende i t-shirt og shorts længere tid i løbet af året, men Sebastian Malm, der er jo selvfølgelig ikke nogen, der er uenig med dig i, at det er tragisk, at ældre mennesker dør af ekstrem varme i Centraleuropa. Jeg hæfter mig bare ved, at du skriver, at de menneskeskabte klimaforandringer også har været med til at mindske forekomsten af kuldeekstremer. Ja. Kuldeekstremer, som vil også kan tage menneskeliv, hvis det er voldsomt nok. Jo, det kan det også, men du skal jo tænke på, at selve hele basis har rykket sig. Ikke? Og tager du Danmark for eksempel, ikke? jamen så rykker vi os fra et niveau til et andet niveau, og det vil sige, at vi er jo ikke der, hvor vi har minus 50 eller minus 45 grader. Altså vi har rykket os ud af den kritiske zone, kan man sige, for de her kuldeekstremer i relation til... Og det er menneskeskabte klimaforandringer. Til tab af menneskeliv. Ja, det er blandt andet med til det, fordi over tid er temperaturen blevet varmere, ikke? Og når temperaturen blevet varmere, og vi har ekstremhændelser, jamen så rækker de jo ikke ned på tilsvarende lave temperaturer, som de gjorde tidligere, kan man sige. Ikke? Og derfor så undgår vi jo de her ekstreme kuldeperioder. Og det er vel en god ting? Det er den måde, som klimasystemet har ændret sig på, og hvad der er godt og skidt, jamen, det skal jeg ikke vurdere, det må folk jo selv vurdere, men det er i hvert fald den vej, hvor vi ser tendenserne i klimasystemet. Ja, jeg blev bare så overrasket, da jeg læste, fordi jeg tænkte, vi har ligesom alle sammen besluttet os for, at de menneskeskabte klimaforandringer, det er bare per definition en dårlig ting, men der er altså også noget, det er godt for, det er i hvert fald med til at mindske den ekstreme kulde. Ja. Hvad dør flest mennesker? Jeg ved ikke, om du har svaret. Jeg har det ikke. Hvad dør flest mennesker på globalt plan? Ekstrem kulde eller ekstrem varme? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Fordi det er jo relevant i forhold til, hvordan vi får menneskeheden til at overleve. Mm-hmm. Det er jo det her i virkeligheden handler om. Planeten skal nok klare sig. Naturen skal nok klare sig. Den er gjort gennem alle de andre katastrofer, der har været. Det er menneskeheden, der er problemet her. Så det er bare interessant, at der er åbenbart noget, vi laver om på i klimaet, som gør, at der er ekstrem vejrhændelser, som forsvinder. Mm-hmm. Ja, altså det handler om at tilpasse. Vi skal selvfølgelig tilpasses til de her forandringer. Det er der ingen tvivl om. Tror du, det vil lykkes menneskeheden at lære at regulere planetens klima? Jeg håber, at vi på baggrund af de her vurderinger, der kommer fra FN's klimapanel, altså at vi tager dem til os, fordi vi kan jo se, at klimasystemet har ændret sig markant hurtigt over de seneste adskillige årtier. FN's klimapanel er også blevet mere, det er blevet lidt skarpere i deres retorik af de her forandringer. Så jeg håber, at det er for vores beslutningstagere og for vores politikere en øjenåbner til, at nu skal vi gøre noget. Og det handler om, at vi ikke kun skal gøre noget i lille Danmark, men det her det er jo faktisk et internationalt problem, et globalt problem og en udfordring, vi står med. Så jeg håber på, at denne rapport den kan være med til at slå på tromme for, at vi faktisk finder ud af, hvordan vi skal bevæge os, hvis vi skal undgå, at temperaturen stiger 1,5 grader, sandsynligvis mod starten af 2030, men også så hvad kan man sige, endnu højere temperaturer, når vi bevæger os ud mod 2100. Sebastian Malle, tusind tak, fordi du var med i Bilstred. Selv tak. Du kan finde Sebastian Mernils kronik på berlingske.dk. Pilestræde er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkær Seligman og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.